मैं जद दुनिया तो जावा मुड़ फेर दोबारा आवा मैं जो भी जून हडावा मेरा देश होवे पंजाब Available on iTunes. Available on iTunes. बीना जदों पे हाके लेउना साइकिल दे कैरियल ना होना बोरी डंडियां बिच फसा लेनी जद बोरी दा मुंह खुल जाना डुलिया आटा चुक के पाना मानड़ दी ता झट मना लेनी इत्थे गाला बिच दुआवा वतना दी चुम लिए सोने मिट्टी वतना दी चुम लिए बोड़ा दी छां पींदा पाव रल मिल जद मुटियारा गाव मौसम भी रांझा बन गोंदा जद कोई इश्क किताब खोलदा जद हक्कां लई खून खोलदा फते वतन दा ना फिर आउंदा ए सब किस्से अते कथावा मेरे देश दियां रतनावा फिर क्यों ना मैं जावा मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे पंजाब मेरा देश होवे Available on iTunes.